गौ वत्स द्वादशी का विधान, गौओं का महत्मय मुनियों और राजा उत्तान पाद की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवन मेरे राज्य की प्राप्ति के लिए 18 अक्षोहिणी सेनाएं नष्ट हुई। इस पाप से मेरे चित्त में बहुत घृणा उत्पन्न हो गई है। उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र आदि सभी मारे गए हैं। भीष्म द्रोण कलिंग राज कर्ण शल्य दुर्योधन आदि के मरने से मेरे हृदय में महान कलेश है। हे जगतपते, इन पापों से छुटकारा पाने के लिए किसी धर्म का आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, गोवत्स द्वादशी नाम का व्रत अतीव पुण्य प्रदान करने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन यह गोवत्स द्वादशी कौन सा व्रत है? इसके करने का क्या विधान है? इसकी कब और कैसे उत्पत्ति हुई है? मैं नरकावरण में डूब रहा हूँ, प्रभो आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ सतयुग में पुण्यशाली जंबू मार्ग भड़ोच में नाम व्रत धरा नामक पर्वत के तंटावी नामक रमणीय शिखर पर भगवान शंकर के दर्शन करने की इच्छा से करोड़ों मुनिगण तपस्या कर रहे थे। वह तपोवन अतुलनीय दिव्य काननों से मंडित था। वह महर्षि भृगु का आश्रम मंडल था। विविध मृगगण और बंदरों से समन्वित था। सिंह आदि सभी जंगली पशु आनंद पूर्वक निर्भय होकर वहां साथ साथ ही निवास करते थे। उन तपस्यारत मुनियों को दर्शन देने के ब्याज से भगवान शंकर ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना लिया। जर्जर देह वाले वे वृद्ध ब्राह्मण हाथ में डंडा लिए कांपते हुए उस स्थान पर आए। जगन माता पार्वती भी सुंदर सनवत्सा गौ का रूप धारण कर वहां उपस्थित हुई। पार्थ गौ का जो स्वरूप है उसे आप सुने। प्राचीन काल में क्षीर सागर के मंथन के समय अमृत के साथ 5 गौवे उत्पन्न हुई, नंदा सुभद्रा सुरभि सुशीला तथा बहुला। इन्हें लोक माता कहा गया है। इनका आविर्भाव लोकोपकार तथा देवताओं की तृप्ति के लिए हुआ है। देवताओं ने अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाली इन 5 गौओं को महर्षि जमदग्नि भरद्वाज वशिष्ठ असित तथा गौतम मुनि को प्रदान किया और इन महाभागों ने इन्हें ग्रहण किया। गौओं के 6 अंग गोमय रोचना मूत्र दूध दही और घृत ये अत्यंत पवित्र और संशुद्धि के साधन भी है। गोमय से शिव प्रिय श्रीमान बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसमें पद्महस्ता श्री लक्ष्मी विद्यमान है, इसलिए इसे श्री वृक्ष कहा जाता है। गोमय से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गौरोचन अतिशय मंगलमय है। यह पवित्र और सर्वार्थ साधक है। गौमूत्र से गुगुल की उत्पत्ति हुई है, जो देखने में प्रिय और सुगंधित युक्त है। यह गुगुल सभी देवों का आहार है, विशेष रूप से शिव का आहार है। संसार में जो कुछ भी मूलभूत बीज है वे सभी गोदूध से उत्पन्न है। प्रयोजन की सिद्धि के लिए सभी मांगलिक पदार्थ दही से उत्पन्न है। घृत से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवों की तृप्ति का साधन है। ब्राह्मण और गौ एक ही कुल के 2 भाग हैं। ब्राह्मणों के हृदय में तो वेद मंत्र निवास करते हैं और गौओं के हृदय में हवि रहती है। गाय से ही यज्ञ प्रवृत्त होता है और गौ में भी सभी देवगण प्रतिष्ठित हैं। गाय में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद समाहित हैं। गौओं के सिंह की जड़ में सदा ब्रह्मा और विष्णु प्रतिष्ठित हैं। श्रृंग के अर्घ भाग में सभी चराचर एवं समस्त तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। सभी कारणों के कारण स्वरूप महादेव शिव मध्य में प्रतिष्ठित हैं। गौ के ललाट में गौरी, नासिका में कार्तिकीय और नासिका के दोनों पुटों में कंबल तथा अश्वत्तर ये 2 नाग प्रतिष्ठित हैं। दोनों कानों में अश्वनी कुमार, नेत्रों में चंद्र और सूर्य, दांतों में 8 वसुगण, जिह्वा में वरुण, कुहर में सरस्वती, गंडस्थलों में यम और यक्ष, ओष्ठों में दोनों संध्याएं, ग्रीवा में इंद्र, कुकुद में मोर और मोर में राक्षस, पारणी भाग में धौ और जंघाओं में चारों चरणों से धर्म सदा विराजमान रहता है। कुरों के मध्य में गंधर्व, अर्घ भाग में सर्प एवं पश्चिम भाग में राक्षस गण प्रतिष्ठित हैं। गौ के पृष्ठ देश में एकादश रुद्र, सभी संधियों में वरुण, श्रोणि तट कमर में पितर, कपोलों में मानव तथा अपान में स्वहा रूप अलंकार को आश्रित कर श्री अवस्थित हैं। आदित्य रश्मिया केश समूहों में पिंडी भूत हो अवस्थित हैं। गौमूत्र में साक्षात गंगा और गोमय में यमुना स्थित है। रोम समूह में 33 करोड़ देवगण प्रतिष्ठित हैं। उदर में पर्वत पर जंगलों के साथ पृथ्वी अवस्थित है। चारों पयोधरों में चारों महासमुद्र स्थित हैं। क्षीर धाराओं में मेघ वृष्टि एवं जलबिंदु हैं। जठर में ग्रहपतियाग्नि, हृदय में दक्षिणाग्नि, कंठ में और तालु में सभ्याग्नि स्थित है। गौओं की अस्थियों में पर्वत पर मंजाओं में यज्ञ स्थित है। सभी वेद भी गौओं में प्रतिष्ठित हैं। हे युधिष्ठर, भगवती उमा ने उन सुरभियों के रूप का स्मरण कर अपना भी रूप वैसा ही बना लिया। 6 स्थानों से उन्नत, 5 स्थानों से निम्न, मंडूक नेत्रा, सुंदर पूंछ वाली, ताम्र के समान रक्त स्तन वाली, चांदी के समान उज्जवल कटिभाग वाली, सुंदर खुर एवं सुंदर मुख वाली, श्वेत वर्णा, सुशीला पुत्र स्नेहवती, मधुर दूध वाली, शोभन पयोधर वाली, इस प्रकार सभी शुभ लक्षणों से संपन्न संवत्सा गौ रूप धारणी उस उमा को वृद्ध विप्र रूपधारी भगवान शंकर प्रसन्नचित होकर चरा रहे थे। हे पार्थ, धीरे धीरे वे उस आश्रम में गए और कुलपति भृगु के पास जाकर उन्होंने उस गाय को न्यास रूप में 2 दिन तक उसकी सुरक्षा करने के लिए उन्हें दे दिया और कहा, मुने मैं यहाँ स्नान कर जम्मू क्षेत्र में जाऊंगा और 2 दिन बाद लौटूंगा, जब तक आप इस गाय की रक्षा करें। मुनियों ने भी उस गौ की सभी प्रकार से रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। भगवान शिव वहीं अंतर्हित हो गए और फिर थोड़ी देर बाद वे एक व्याघ्र रूप में प्रकट हो गए तथा बछड़े सहित गौ को डराने लगे। ऋषिगण भी व्याघ्र के भय से आक्रांत हो आर्तनाद करने लगे और यथा संभव व्याघ्र को हटाने के उपाय करने लगे। व्याघ्र के भय से संवत्सा वह गौ भी कूद कूद कर रंभाने लगी। युधिष्ठर व्याघ्र के भय से डरी हुई गौ के भागने पर चारों कुरों का चिन्ह शिला मध्य में पड़ गया। आकाश में देवताओं एवं किन्नरों ने व्याघ्र भगवान शंकर और संवत्सा गौ माता पार्वती की वंदना की। शिला का वह चिन्ह आज भी सुस्पष्ट दिखता है। वह नर्मदा जी का उत्तम तीर्थ है। यहाँ शंभु तीर्थ के शिवलिंग का जो स्पर्श करता है वह गौ हत्या से मुक्त हो जाता है। राजन, जम्बू मार्ग में स्थित उस महातीर्थ में स्नान कर ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है। जब व्याघ्र से संवत्सा गौ भयभीत हो रही थी तब मुनियों ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा से प्राप्त भयंकर शब्द करने वाले घंटे को बजाना प्रारंभ किया। उस शब्द से व्याघ्र भी संवत्सा गौ को छोड़कर चला गया। ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा डुंढाग्री। हे पार्थ, जो मानव उसका दर्शन करते हैं वे रुद्र स्वरूप ही हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर व्याघ्र रूप को छोड़कर वहां साक्षात प्रकट हो गए। वे वृषभर आरुण थे। भगवती उमा उनके वाम भाग में विराजमान थी तथा विनायक कार्तिकीय के साथ नंदी, महाकाल, श्रृंगी, वीरभद्रा, चामुंडा, घंटाकर्ण आदि से परिवृत और मातृका का भूत समूह, यक्ष, राक्षस, गुहाक, देव, दानव, गंधर्व, मुनि, विद्याधर एवं नाग तथा उनकी पत्नियों से वे पूजित थे।